Lone Fire. Z płyty złożonej z kilku sesji. Oryginalnie na kontrabasie, na basie Dave Holland, Benny Muffin, na klarnecie basowym Billy Cobham, za perkusją Harvey Brooks, na basie elektrycznym Chick Corea, również na pianie elektrycznym Joe Zawinul, Wayne Shorter i oczywiście Miles Davis na trąbce. Jesteśmy w tym okresie, w roku 74, w którym to Miles coraz częściej zaczyna poprawiać, w cudzysłowie, poprawiać muzykę w studiu, tnąc taśmę i niejako w swoisty sposób przewijając ją. To słychać na przykład na albumie Get Up With It, który wiem, Wojtku, że jest dla ciebie płytą ważną. Get Up With It. Cięcie, cięcie, jeszcze raz cięcie. Bawimy się taśmami, co później skutkuje, no, na przykład tym, że z 40 minut Davis ma w nosie to, że płyty winylowe mogą mieć tylko 20 minut na jednej stronie. On życzy sobie, żeby nagranie trwało 30 minut. Zatem jeśli wezmą państwo te pierwsze tłoczenia płyty Get Up With It, to można zobaczyć, że ramię gramofonu właściwie ma olbrzymie trudności i problemy z tym, żeby odczytać płytę już przy samym labelu, przy samym środku. Ale my wracamy do reinterpretacji, do muzyki Milesa Davisa w programie trzecim Tribute to Miles Orchestra. Thank you. Tribute to Miles Orchestra. Najprawdopodobniej stąpam po cienkim lodzie, ale czy dobrnęliśmy do roku 1983? Do albumu, no właśnie, panie Wojciechu, Star People? Tak wyszło, że istotnie wysunęliśmy się na z góry upatrzone pozycje z przodu, ale teraz chyłkiem wycofamy się do lat 70., gdy zagramy kawałek pod tytułem Calypso Frelimo. Ja tylko chciałbym dodać, bo rozmawialiśmy na tak zwanym backstage'u, że to, co panowie w tej chwili czynią, to jest bardzo duży ukłon w stronę publiczności, ponieważ przerywanie koncertu, no właśnie taką formą zapowiedzi wstecznej albo po prostu krótkich informacji o utworach jest bardzo dla zespołu problematyczne, gdyż zespół wpada w trans. I nagle się okazuje, że przychodzi redaktor w czerni, cały na biało i mówi, że teraz chce coś powiedzieć. A mięśnie chcą grać dalej. Zatem... No innemu redaktoru byśmy tak nie pozwolili swawolić. Misiu temu, bardzo dziękuję. Temu redaktoru i owszem. Nie, proszę Państwa, no to my już gramy jako się rzekło, jako czołg. Jak już się rozpędzimy, to jedziemy. Także nawet taki miły redaktor nie jest w stanie nas powstrzymać od ciągu dalszego. Bo tu koledzy właśnie na tych złotych instrumentach i srebrnych, i czarnych, to zawsze mają dużo do powiedzenia i oni już, widzę, że za chwilę zaczną rzucać tymi instrumentami, jeżeli nie zaczniemy grać. Więc zakończę przezornie swoją przemowę i powiem, że teraz Calypso Frelimo. Una balanga preciosa. Bye. Thank you. Płytę Get Up with It. Calypso Frelimo. Na tej płycie, drodzy Państwo, same skrajności, bo z jednej strony utwory po 32 minuty, z drugiej strony utwory po 4 minuty. Polecam Państwa uwagę Red China Blues, gdzie Davis pokazuje, że znakomicie radzi sobie właśnie z muzyką bluesową. Ale na tej płycie jest również ciekawostka, ponieważ jednocześnie w jednym z utworów tego albumu Davis gra i na trąbie, i na syncie. To jest jedno z tych niewielu nagrań, gdzie Miles Davis po prostu regularnie gra na syntezatorze. A my wracamy do reinterpretacji w wykonaniu Tribute to Miles Orchestra. Directions. Thank you. Za 13 minut bije godzina 21. Tak sobie myślę, że ciągnie wilka do lasu, bo większość nagrań, większość utworów, które dziś usłyszeliśmy, pochodzą z lat 70. Directions to kompozycja opublikowana na kompilacji utworów nagranych między 60 a 70 rokiem, wydana w roku 81, już w tym czasie, kiedy mówiono, że Davis wraca, że Feniks z popiołów wstał. No i wstał z płytą The Man with the Horn, opublikowaną właśnie w roku 1981. Wcześniej pojawiła się kompilacja Directions. Wedle planu, który musiałem wydrzeć na 3 minuty przed godziną 19, będzie wielka zabawa, big fun. Czy coś się zmieniło w rozkładzie jazdy? Mówi Wojciech Konikiewicz. No mówi, bo mamy, zdaje się, około minut 12. Z wąsem. Z wąsem? No to 11 z wąsem. 11 z wąsem. Obawiam się, że zdążymy zagrać jeszcze jeden zaledwie utwór, bo trudno jest ten zespół zatrzymać. Wobec czego przejdziemy do punktu ostatniego według planu, czyli do naszej wizji przyszłości, która mogłaby być, gdyby. Pozwolisz, że wizja przyszłości zostanie teraźniejszością poprzedzona, bo pewnie tego już nie uda mi się zrobić, więc zrobię teraz. Tribute to Miles Orchestra w programie trzecim Polskiego Radia. Marcin Lamch na gitarze basowej. Marek Służan na perkusji. Mariusz Fazimielczarek. Flet, saksofon, klarnet basowy. Adam Lewandowski, perkusjonalia. Janusz Janina Iwański na gitarze. Roy Milesa, Cyprian Baszyński na trąbie. No i pan z Afro, Wojciech Konikiewicz. TT. Tribute to Miles Orchestra w utworze, w kompozycji Wojciecha Konikiewicza, zatytułowanej T.T.